شنوندگان عزیز رادیو آوای ایران، اگر به خاطر داشته باشید دو سه سال پیش ما در نشریه شهر فرنگمون از کتابی با شما سخن گفتیم به نام پروفی آف وارز که توسط آقای آری بن مناشه مشاور اطلاعاتی آقای ساخشامی نخست وزیر اسرائیل نوشته شده بود. اون موقع همیز کتابیشون به فارسی ترجمه نشده بود، ولی الان یکی دو سالی هست از سال 1993 که این کتاب توسط دوست عزیزمون آقای دکتر مسعود انصاری در واشنگتن ترجمه شده و با عنوان کتاب پول خون دیگه حالا همه ایرانی ها باهاش آشنا هستن. برای ما درباره این کتاب و آقای آری بن مناشه در رادیو و ایران و در نشریات دیگرمون هما و شهر فرهنگ با شما صحبت کردیم. امروز خود نویسنده این کتاب جنجالی آقای آری بن مناشه با ما هستند که ما یک گفتگویی ترتیب دادیم برای شما شنوندگان عزیز. آقای آری بن مناشه، درود بر شما. متشکرم. شما خوبین؟ مرسی آقا. پیش از هر چیز اون دوستانی که هنوز کتاب شما نخوندن، من به اطلاعشون میرسم که آقای آری بن مناشه خیلی خوب فارسی رو صحبت میکنن و چند زبانه چند تا زبان دیگه ای دارن که بلدین. منم خودم 5 تا زبان صحبت میکنم آقای آری بن مناشه. این خیلی خوبه که ما زبانهای زیادی بلد باشیم، خیلی خوبه. آقا این کتاب شما رو من میتونم بگم که واقعا برای ما ایرانی ها و کلا برای شاید زمان اونایی که خاورمیانه و شرق و مسائل اطلاعاتی براشون مهم هست، واقعا میتونیم جنجالی ترین کتاب دوران اسمشو بذاریم. پیش از هر چیز دلم میخواد برای ما بگید که چطور شد که شما با اینکه در کتاب که شما توضیح رو دادین، ولی دلم میخواد دیگر با صدای خودتون برای شنوندگان رادیو آوای ایران بگین که چرا این کتاب رو نوشتید. چون معمولا میدونید که نیروهای اطلاعاتی مثلا انگلستان میگن هر 30 سال به 30 سال اخبار و اطلاعاتشون رو در دسترس محققین و پژوهشداران قرار میدن، و یا مثلا امریکا هم یه تایی داره، مطمئنن اسرائیل هم یه تایی داره، ولی شما خودتون چطور شد که به فکر این افتادین که این اخبار اطلاعات و مسائل بسیار مهم رو با مردم جهان مطرح کنین؟ در سال 1989 در امریکا یعنی امریکایی ها در قضیه ایرانگیت من دستگیر کردن و زندانی شدیم و زندانی بودم. چه مدت زندانی بودیم در امریکا؟ یه سال زندانی بودم، ولی چیز در دادگاه I got quitted، یعنی بعد از یه سال تونستیم آزاد بشیم و خواستم قضیه ایران گیت و همه جونم بر خطر بود، ولی گفتم اگر همه مردم بفهمن قضیه چیه دیگه کسی با من کاری نداره. شما در اون هنگامه در اون زمان مشاور اطلاعاتی و آقای اسحاق شمیر نخست وزیر اسرائیل بودید. چطور شد که ایشون هیچ کمکی به شما نکرد وقتی که در امریکا زندانی شدید؟ ایشون واسه پرستیژ اسرائیل رو که نخواست بگه که دولت اسرائیل با ایران داشت به ایران داشت اسلحه میفروخت. بعد همچنان که از اسم کتاب شما هست پروفی آف وار، یعنی واقعا سودهایی که این جنگ آور برای خیلی ها، آیا شما هم در این بین سودی بردید یا نه؟ من واسه دولت اسرائیل داشتم کار میکردم، کارمند دولتی بودم. ولی میدونید که اون کارمندان دولتی مثلا ایران و امریکا اونها سودهای زیادی بردن، درسته؟ بعضی هاشون بله، بعضی هاشون نه. بله، بعد افراد زیادی، یعنی حتی خود خمینی، شما پسر خمینی، سید احمد خمینی که اخیرا مادرم نیست، بهش ملاقات کردین؟ یعنی من باش ملاقات کردیم، بله، در رابطه با خرید فروش اسلحه. با بنی صدر هم که اون موقع رئیس جمهور بود ملاقات کردین؟ یعنی در این من بنی صدر، چون در کتابتون از بنی صدر هم اسم میارید که در یکی از نشست‌ها در فرانسه و اسپانیا شرکت کرده. شرکت کرده ولی من باش ملاقات نه. شما باش هیچ ملاقاتی نداشتیم؟ نه. آقای علی بن منشه، شما در کتابتون مطرح کردین که اسرائیل با فرستادن خانم بن داوید به نفلوشاتو بود که پی برد خمینی میتونه خدمت کنه به اسرائیل هم. آیا قبل از اون اسرائیل، یعنی قبل فرستادن خانم بن داوید توسط آقای مناخیم بگیم به نفلوشات نزد خمینی، قبل از اون اسرائیل هیچ تماس و ارتباطی با خمینی و تشکیلاتش نداشت؟ اسرائیل قبل از اون با آیت الله خمینی تماس نداشت. با نزدیکانش چطور؟ با بعضی هاشون، با بعضی هاشون تماس بود ولی تماس رسمی نبود، تماس دوستانه بین افراد بود. آیا موساد بین روحانیون ایران هم خبرچین و نیروهای اطلاعاتی داشت یا نه؟ چون من باید برای شنوندگان عزیز من بگم که آقای آری بن مناشه پیش از این که مشاور اطلاعاتی نخست وزیر اسرائیل آقای اسحاق شامیر باشن، عضو کمیته مشترک روابط ایران با اسرائیل بودن. بر همین اساس شما در این زمینه اطلاعات دارید که بفرمایید برای شنوندگان ما. قبل از انقلاب با روحانی های ایران اسرائیل رسمن چیز نداشت، باشون تماس نداشت. اطلاعات روحانیون رو پس چطوری موساد به دست می آورد؟ چند نفر ایران بودن، رابطه هایی بود در چیز دانشگاه تهران و ولی اطلاعات خوبی نبود. نه یعنی اطلاعات به اصطلاح محرمانه بوده؟ بله، غیر مستقیم بوده. آقای آری بن مناشه، شما همطور چون که در کتابتون گفتین اسرائیل مایل بود یک گروه بفرسته برای از بین بردن خمینی در نفلوشاتو، اما شاه ایران موافقت نکرد، این درسته؟ درسته. این قضیه، اول این کار اسرائیل خواست بکنه واسه رئیس جمهور آمریکا که آقای کارتر، ولی شاه موافقت نکرد. وقت هم اسرائیل دید که به نفع خودشونه که خمینی چیز زنده باشه. آیا شما در موساد اون موقع اطلاع داشتید بیماری سرطان شاه ایران؟ بله. از چه موقع شما مطلع بودید؟ از سال 1972. از 72 میدونستیم که شاه سرطان داره؟ بله، و از 72 73 معلومم بود که شاه فکرن همچین درست نبود، یعنی بیماری به مغزش اثر گذاشته بود منظورتون؟ بله. سال 1977 آقای بیگین وقتی اولین ماهی که نخست وزیر اسرائیل شده بود رفته بود ایران، با شاه ملاقات کرده بود، برگشت و خودشون گفتن که چیز شاه فکرن درست نه، یعنی از نظر بیماری نه از نظر اندیشه ای و فکر سیاسی اونها، بله از نظر بیماری خیلی هر دو نظر، ولی تا هنگامی که شاه بود دوست بسیار خوبی برای اسرائیل بود نه؟ تا هزار بعد از سال 1976-77 با اسرائیل the relationships سخت شده بودن با شاه. بله ماشاءالله. شاه داشت با عراق و از بعد صلح ایران با عراق، بله صلح ایران با عراق یکم بعد با شاه درست نبود، یعنی اسرائیل موافق نبود با صلح ایران با عراق و ملاقات الجزایر شاه با صدام حسین. چرا؟ چون با اسرائیل خواست ایران با اسرائیل like a strategic alliance با ایران داشت، یعنی به عراق اطمینان نداشت که وارد کمپ ایران بشه، ولی پس میتونیم بگیم که جنگ ایران و عراق به خاطر همین هم بود که اسرائیل کمک کرد به فروش اسلحه به ایران، چون کمک بسیار بزرگی به اسرائیل کرد دیگه. درسته. و به نظر شما پس کلن به این نتیجه ما میرسیم که رژیم خمینی خیلی بیشتر با اینکه همپیمان رسمی اسرائیل و امریکا نبود به اسرائیل و امریکا خدمت کرد؟ رژیم خمینی از شاه خیلی بیشتر به اسرائیل خدمت کرد، مخصوصا به اسرائیل. بله. آیا آری بن مناشه، آیا در هنگامی که این معاملات اسلحه انجام می شد و جنگ ادامه داشت بین دو کشور ایران و عراق، شما خودتون در کتابتون نوشتین که الان اظهار تأسف میکنید، آیا این اظهار تأسف از جاهای دیگه هم میشد؟ یعنی آیا مثلا اون مقامات عالی رتبه ایرانی که شما هم باشون در تماس بودین برای معاملات اصله به شما میگفتن که از جنگ ناراحتن، یا همه دلشون میخواست که جنگ ادامه پیدا بکنه؟ یه وقتی بود که همه دلشون میخواست جنگ ادامه بکنه، چون همه از جنگ سود می‌بردن، ولی بعد از آخرای جنگ همه دیدن که خیلی کشته شدن و یکم اظهار تأسف کردن. بله. آقای بن مناشه، به نظر شما امروز ایران همچنان روابط محکم خودش رو با اسرائیل حفظ کرده بعد از اینکه شما، یا نه بعد از جنگ عراق و امریکا 1990 بعد عوض شد، عراق دیگه اسرائیل از عربا ترسی نداره، ترسی نداشت و دیگه ایران رو لازم نداشت. یعنی الان هم فکر میکنید ایران رو لازم نداره اسرائیل؟ نه. پس چرا در این رابطه با مسائل انرژی اتمی که ایران میخره اسرائیل حتی امریکا خیلی حساس هستن و نمیخوان که این معاملات رو ایران انجام بده؟ از ایران میترسن. پس حساس هستن با ایران؟ حساس هستن ولی رابطه خوبی با هم ندارن. آقای عربی مناشه، شما همون جریانی که موجب شد بیش از یک سال در امریکا زندانی بشید، در کتابتون مطرح کردیم که یک خط دومی به وجود اومد در رابطه با معاملات اسلحه، که این خط دوم هم در اسرائیل بود، هم در امریکا بود و هم در ایران. درسته؟ در ایران میتونید برای شنوندگان ما بگین این رقابت بین چه افراد و گروهایی بود؟ در ایران رقابت بین بین گروه های چیز آیت‌الله بهشتی و گروه های چیز رفسنجانی بودن. اون موقع این رقابت بین رفسنجانی و بهشتی وجود داشت. بعد امریکا هم، در امریکا هم دو گروه بود که یکی از بهشتی حمایت میکرد، یکی از رفسنجانی. این در اسرائیل هم دو گروه بودن، در اسرائیل هم دو گروه بودن که یکی از بهشتی، یکی از رفسنجانی. اینها، این دو فرد، بهشتی و رفسنجانی، به نظر شما چه فرقی با هم داشتن؟ فقط پول بود. فقط مسئله پول بود. یعنی در ایران هم تمامی افرادی که در این معاملات سهیم بودن و دخیل بودن و دست داشتن، بیش از هر چیز برایشون مسئله پول بود. بعد شما از نام خانواده رفسنجانی رو نام بردید که اونها در این معاملات سهیم بودن. اخیرا خود رفسنجانی، چون مثل این که علی خامنه‌ای میخواد شنیدن در ایران اقدام بکنه و یک سری افرادی که سوءاستفاده مالی کردن رو بگیره، رفسنجانی اخیرا مصاحبه کرده و گفته که اون و خانوادهش هرگز سوءاستفاده مالی نکردن و اصلا در کار بیزنس اقتصادی نبودن. ولی شما همچنان که در کتابتون نوشتین و همه ما میدونیم، رفسنجانی و خانوادهش در معاملات اصلی دست داشتن و در معاملات دیگه هم دست داشتن دارن. درسته؟ درسته. یعنی دروغ میگن به مردم به اصطلاح اینا؟ کی میتونه بگه نه؟ کی میتونه بگه نه؟ اما آری بن مناشه، یک نکته دیگه که بسیار جالبه در کتابتون شما اشاره کردین، مسئله گروگان های امریکایی در ایرانی. چون من یک ماه پیش از این که این مسئله گروگان گیری مطرح بشه، شاهد بودم که یک چند نفر جوان از یک سخنران مذهبی که من اسمشو به دلایل مسائل امنیتی الان نمیگم، اومدن خواستند که این فرد تظاهرات سخنرانی که میخواد بکنه در دانشگاه تهران، سخنرانیش علیه امریکا باشه که اونها بتونن برن. اون فرد که یکی از آیت الله بود و از نزدیکان خمینی، با این نظریه مخالفت کرد. البته اونها نگفتن که میخوان برن سفارت رو بگن، گفتن ما میخوان تظاهرات کنیم برای علیه امریکا. بعد از یک ماه این مسئله رو با موسوی خوینی ها مطرح کردن و موسوی خوینی ها پذیرفت و سخنرانی تندی کرد علیه امریکا و بعد از اون حمله کردن و سفارت امریکا رو گرفتن، که خمینی هم از قضیه حمایت کرد. به نظر شما این گروگانگیری در ایران که به وجود اومد، برنامه ریزیش در تهران شده بود یا در امریکا؟ از رپوبلیکانا، حزب رپوبلیکانا کمک گرفتن برای این کار. بعد شما در کتابتون نوشتید که خود شما هم این پول رو رد و بدل کردین، 52 میلیون دلار نوشتید که امریکا به آخوندها رشوه داد بعد از آزادی گروگانها. درسته؟ انعام بود. بله، یعنی انعام بود به اینها، دست خوش به اینها دادن. دست خوش به اینها دادن. بله. این واسه بین بردن آقای کارتر، یعنی گروه ریگان 52 میلیون دلار به ایرانی ها دست خوش دادن برای اینکه اون رو از میدان بدر برده بودن. درست میگید. این میتونید بگید این 52 میلیون دلار بین چه افرادی در ایران تقسیم شد؟ نمیدونم. شما به کی دادین پول رو؟ آقای کاشانی. کاشانی به تنهایی این پول رو گرفت یا کسی دیگه هم بود؟ من به تنهایی بهش دادم. ولی خب ایران کلن، مقامات مسئول در ایران در این رابطه اطلاعات کامل از این پول هم داشتن دیگه. بله داشتن. و برای همین هم بود که هی کوتاهی کردن برای آزادی گروگان ها تا اینکه انتخابات بشه و ریگن و ریگن قسم بخوره و بعد آزاد کنن دیگه. بله. پس باز در مسئله گروگانگیری هم میتونیم بگیم که پروفی اف گروگان ها بوده، یعنی اینا مسئله مالی بوده که ایران 52 میلیون دلار، یعنی ایران که نه، ملاها در ایران پول گرفتن. بله پول گرفتن. آقای بلمناش، امروز به نظر شما یا در ایران دو خط وجود داره یا نه، مثل اون دو خطی که گفته شد در هنگامی بهشتی و به نظر من چند خط وجود داره، حالا دو تا نیست، بیشتر از دو تا خط هست. برگردیم به سوالات اول. آقای بلمناش، آیا شما بعد از اینکه کتابتون رو نوشتین مطمئنه الان احساس خطر میکنین دیگه نه؟ این خطر رو از طرف اسرائیلی ها، امریکایی ها یا ایرانی ها بیشتر میکنین؟ بیشتر از همه از اسرائیل میترسیم. فکر نمی کنید که ایرانی ها هم اونایی که در این معاملات دست داشتن ناراحت باشن از این قضیه؟ چرا ناراحت هستن، ولی اسرائیلی ها از همه ناراحت تر. اسرائیلی ها یک بخششون، نه هر لیکود، لیکود از همه ناراحت. با اینکه شما بیش از همه، همچنان که نوشتین در کتابتون، خودتون و پدرتون از دوستان نزدیک آقای اسحاق شامی، با همه اینها شما که فرزند اسرائیل هستید و فرزند دوست آقای اسحاق شامی هستین، الان به خاطر حقایقی که گفتین احساس خطر میکنین؟ و آیا شما سعی نمی‌کنید که ارتباط با گروه‌های دیگه اسرائیلی داشته باشین برای اینکه لااقل جانتون حفظ بشه؟ ارتباط هست. بله ارتباط هست. پس آقای آری بن مناشه، پس این ارتباط آیا فکر نمی‌کنید که یک روز موجب بشه که شما دوباره برگردید به خدمت در مؤسسات اطلاعاتی اسرائیل؟ The future shall say. دوستان به فارسی بگیم؟ یعنی ببینم چی میشه. آقای آری بن مناشه، ما چون قبلا با ایتون یک مصاحبه به زبان انگلیسی کردیم، نمیخوام بیش از این خستتون بکنم، ولی با شما حتی اگر ما ساعتها هم صحبت بکنیم باز سوال داریم برای این که ازتون بپرسیم، ولی چون میدونیم که همیشه میتونیم در خدمتتون باشیم و پیداتون بکنیم و در این رابطه با هم صحبت بکنیم، من اگر اجازه بدین یکی دو تا سوال دیگه بکنم و گفتگوی این دفعه‌مونو به پایان برسونیم. سرهنگ آصف اونطور که نوشتین مأمور ترور خمینی شده بود و گفتید که امریکا این رو خواست از اسرائیل، نه؟ یعنی خود اسرائیل این پیشنهاد نکرد؟ مردم آقای کارتر اینا در از اسرائیل درخواست کردن. بله. نکته دیگه که هست اینه که شما چون در شعبه ایر در موساد سابق کار میکردید، مأموریت داشتید، با ایرانی ها خوب کار میکردید، این ایرانی ها روحانیون رو هم شامل میشدن دیگه نه؟ بله. و بعد اینها آیا چون میدونید که روحانیون همیشه خودشون حتی میگفتن که ما چون مسلمان هستیم و معتقد به ابراهیم هستیم، ما با اسرائیل چون کلیمی هستن و همه ما ابراهیمی فکر میکنیم، من اون از نظر ایدئولوژی هستن فکر میکردن که و میکنن هم که بهتره با اسرائیل رابطه داشته باشن و امریکا که خداپرستن تا اینکه با اون موقع که مثلا کمونیست بوده که کمونیست از بین رفته. درسته؟ بله. گفتن که اسرائیل خدا پرسته، امریکا خدا پرسته، ولی روسا بی خدان، کمونیست بی خدان. میشه همین خانم بن دوید رو تو با این که در کتابتون هم نوشتین ولی با صدای خودتون داشته باشین توضیح بدید که چطور شد که خمینی پذیرفت ملاقات خصوصی با ایشون بکنه و چطور شد که خانم بن دوید تونست بیاد اسرائیل و با آقای مناخیم بگیم و در کنیست بگه که این بهترین کمک میتونه خمینی باشه برای اسرائیل؟ خانم بن دوید زن ربای بلاو بود، یه قسمت یه گروه در اسرائیل هست اسمشون نتوره کارت هستن. اینا خیلی هم روحانیان و متدینن و با رئیسشون با خمینی رابطه داشت از 10-15 سال پیش رابطه داشت. یعنی الان میشه از 30-35 سال پیش؟ بله درسته. بله. بعد این فرد چون فوت کرده بود خانمشو فرستاد. خانمش رفتن خمه را ببینم. بله. بعد از همون موقع بود که اسرائیل تشخیص داد که خب خمینی میتونه آلترناتیو بود. خمینی میتونه اسرائیل رو کمک کنه. بله. که کمکم کرد. خانم بن داوید در سال 1980 تهرانم بود. 1980 تهران بود. بله. یعنی بعد از انقلاب اومد تهران. بله با پاسپورت فرانسه. آیا خانم بن داوید تنظیم معاملات اسلحه هم نقشی داشته؟ نه در این رابطه نه. آقای یاری بن مناشه خیلی متشکرم. یک خبری رو بهتون میدم که هموطنان عزیز کلیمی ما که از ایران فرار کرده بودن بعد از انقلاب، میدونین که خیلی هاشون به ایران بازگشتن و دارن برمیگردن و اموال اینا رو که مصادره کرده بودن دارن بهشون پس میدن. بله میدونم چند نفر برگشتن ایران. بله. یعنی حتی مولوان شاید تا چند وقت دیگه روابط خودشونو با اسرائیل علنی بکنن دیگه. نه فکر نکنم این کار رو بکنم، ولی با کلمی ها میگن که میتونم برگردن. بله. آقای یاری بن مناشه بسیار متشکر و سپاسگزار هستم. نمیدونم شما خودتون سخنی حرفی پیامی به عنوان سخن پایانی دارید برای شنوندگان رادیو آوای ایران یا نه. اگر دارید که میتونید بفرمایید. چه پیامی شما میتونید به ایرانیایی که صداتون رو میشنوم بدین، به ایرانیایی که چندین سال جنگ ایران و عراق بمب ها رو سرشون خراب شد، میلیون ها نفر زخمی کشته من بشه. یه پیام دارم. بله. دیگم که وضع عوض میشه، وضع بهتر میشه، ایران دوباره برمیگرده به دیگم نرمال نرمال سیچویشن برمیگرده. آقای یاری بن مناشه خیلی متشکرم. تنکیو ویری مچ. مرسی.